أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. سورة النازعات مکی سورت دے نازل شوی دے مخکی دا سورة الانفطار او رستو دا سورة نبأ نا. ترتیب قرآنی کی نہ اویایم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی یو اتیایم نمبر سورت دے. ربط دری سورت دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ زجر بیان کا منکرین و دباس بعد الموت تھا سوک کی قیامت نے انکار کے لئے اللہ تعالیٰ غیتا یرا بیان کلا. نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی تخویفی دنیاوی پواقیات دا فرعونیان سرا چاچی دا اللہ تعالیٰ دین ننے مللے اگا اللہ تعالیٰ پا دنیا کی متواکڑی دل کا اللہ تعالیٰ فرعون تواکو. دویم روت دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ اول کی زجر بیان کا فسوال قول بانی عم یتساءلون دس فبارکی دیو پختنی کئی مستدی صورت پا آخر کی زجر ذکر کئی پسوال نبانی داروت شو دما قبل سرا داود صورت دا اس بات دا قیامت پا شواہد سرا داغسی اللہ تعالیٰ ذکر کئی احوال او حبتنا دا قیامت اللہ تعالیٰ ذکر کئی دری اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ پا دی کی ذکر شوید دی سورت تا سورت النازعات ملے کی دی سورت تا سورت الساہرہم ملے کی دا غصی دی سورت تا سورت التوامہ دا ہم ملے کی پیزاہم بساہرہ اذا جاءت التوامت الكبرى نو سورت التوامہ متوئے سورة الساہرة متولے کی سورة النازعات تو ملے کی والنازعات غرقا قسم دے پاغ ملائکو باننی چی روح راکا گی دے کافران نا غرقا پسختی سرا. اللہ تعالی قسم کی پا ملائکو باننی دا قسم کی پا تور دا شہادت بان قسم دے پاغ ملائکو باننی چی روح راکا گی دے کافران نا غرقا پسختی سرا. والناشطات نشتا او قسم دے پاغ ملائکو بانی چی روح را پرانی زی دا مومنانو نا نشتن پاسان را پرانی سلو سرا. پا حدیث کی داغی تفصیل ویلے شے دا کافر نچی دا اللہ تعالی ملائک سا اخلی نو داسی تاخلی لکا دا پا جوندینی بانی چی رچان سرمنو استلے کی جوندینی بانی دا ساروین سرمنو باسی دا غسی او دا مومن مسلمان نچی روح یعنی ساغ استلے کی گی لکه پا آغی گلی شو پا اخکلی شو اوڑو کیشی یو ویختی یو دا خلق راکا گی دیر پاسانی سر رخ کلی کی. والنازعات غرقا قسم دے پاغ ملائکو بانی چی روح راکا گی دا کافران نا غرقا پزختی سر. والناشطاتیو قسم دے پاغ ملائکو بانی چی ارا پرانی زی روح دا ممنانو نشتن پاسان را پرانی سلو سر را کولا وحی اکاسان یو شید را پرانی زی بس. والصابحات صبحا او قسم دے پاغ ملائکو بانی چی لامبو وحی پلامبو اہلو سر لامبو وحی پلامبو اہلو سر تا دینو مراد سے شہر اغا ملائک چی اغا لامبو وحی پلامبو اہلو سر مراد دینو اغا ملائک چی اغا زی پمیند آسمان او دزمکی کی پاسان تلو راتلو سر لکی او سڑے لامبو زن دے پا ٹوپ بانی سور شو نو پسین کی پا بو کی اغی تر اتلل سم راسانی خلقوی سم دا سین مائے دے نو دا اللہ تعالی دا ملائک چرے پمیان دا اسمان او دزمکی کی دا سیزی پاسانی سرا لکا یو انسان پا اوبو کی لامبو وحی پاسانی سرا غا تلل را تلشی نو دا غصی دا ملائک دزمکی او دا اسمان پمیان کیزی رازی دسی پا تیزی سرا پاسانی سرا غا تلش. والصابحات صبحا و قسم دے پاغ ملائکو بانی چی لامبو وحی یعنی پاسانی سرا زی رازی پا تلو را تلل سرا پمیان دزمکی او دا اسمان کی. فالسابقات سبقا و بیا قسم دے پاغ ملائکو بانی چی مخکی کی دن کی حکم دا اللہ تعالیٰ تا سبقا پا مخکی کی دلو سران د الله تعالی هغه ملائک چې هغه د یو بل نه مخکې کیږي د الله تعالی حکم ته، فالسابقات سبقه، د یو بل نه سبقیت کوي د الله تعالی حکم ته. فالمدبرات امره، بیا قسم دی په هغه ملائکو باندې چې تنبیر کوونکي د بعضې کارونو. الله تعالی ملائک دا په کوم کارونو باندې مقرر کړی دي، نو هغه پوره پوره ادا کوي، په پوره پوره ادا کولو سره داسې سر ته را ډیوټي خپله رسۍ ملائک او خپله وظیفه، لکه څرنګه چې یو نوکر دی او هغه د خپل مالک په صحیح طریقې باندې هغه نوکری کوي او هغه ډیوټي هغه وظیفه سر ته رسوي، نو دغسې د الله تعالی ملائک هم دغسې کوي. بعضې ملائک په هواګانو باندې مسلط دي، مقرر دي، بعضې په دغه باندې، په وریځو باندې، بعضې په بارانونو باندې، بعضې په یو څه په بل څه، خو هر چا ته الله تعالی خپلې ذمواري ورکړې ده. نو پل مدبرات امره، او بیا انتظام کوونکي دي دغه بعضې کارونو چې الله تعالی ته هغه بعضې کارونه سپارلي دي، مقرر کړي دي د هغې په کولو باندې. چاته الله تعالی ویلي تاسو تسبیحات وایي، چاته رکوع، چاته سجده، څوک په قاعده، څوک د الله تعالی تقدیس وایي، نو فل مدبرات امره. دا ټکی ځکه وایي چې بعضې خلک وایي چې ملائکو ته الله تعالی ډیر اختیارات سپارلي دي، او دا د الله تعالی سره په هغه اختیاراتو شریک دي. نه شریک نه دي، مار ته ویل داسې ډیوټي وظیفه کوي لکه یو نوکر چې د خپل مالک کوي، نو دا د الله د حکم تابع دي. الله ورته وایي دا وکړه دا وکړه دا وکړه، نو هغه کارونه کوي د الله په امر باندې کوي، داسې نه چې د الله تعالی سره شریک دي. یوم ترجف الراجفه، دې کې مفسرینو لیکلي دي جواب قسم حذف دی. الله دا دومره قسمونه په څه باندې وکړل؟ لتبعثن او لتحاسبن، تاسو به خامخا راپورته کیدلی شئ. دا ملائک په دې باندې گواه دي، الله چې دا دومره قسمونه کړي دي، لتبعثن، خامخا تاسو به دوباره راپورته کیدلی شئ په قیامت کې. یا علماء دا عبارت لیکلی دی، او لتحاسبن، خامخا به ستاسو سره حساب کتاب کیدلی شي. الله دا قسمونه په دې باندې کوي چې تاسو جواب قسم یې سره چې دوباره به راپورته کیږئ، حساب کتاب به سره کیدلی شي. یوم ترجف الراجفه، اوس الله تعالی ذکر کوي دا ظرف دی لپاره د جواب قسم، راپورته کیږئ به کله او حساب به سره کله کیږي، نو دا ظرف دی لپاره د جواب قسم. اوس الله تعالی ذکر کوي بعضې حالات د قیامت. یوم ترجف الراجفه، په هغه ورځ باندې چې او به لړزیږي، الراجفه، لړزیدونکي. الراجفه د دینه مراد څه شی دی؟ د دینه مراد مفسرینو لیکلی دي، یا مراد د دینه اوله شپېلۍ تي مراد ده چې ټول ځمکه، اسمانونه او هر شی به اجلقي، او به لړزیږي، او به جړقي، او به خوځیږي. دوی معنی ذکر کړی ده، دا په هغه صورت کې چې کله دا ترجفو دا متعدی شي، الراجفه، او به جړقي دي هر څه لر، ځمکې لر، اسمانونه لر. کله چې وجلقي، هغه جړقونکي څه شی وجلقي؟ ځمکه، اسمانونه، او دا ټول هر څه وجلقي. دویم معنی علما ذکر کړی ده، مراد د دینه ترجفو ده لازمی دی، او الراجفنه مراد چیرې؟ ځمکه ده. نو دا ترجفونه مراد، الراجفنه مراد چیرې؟ بیا هغه زلزله راتللی په ځمکه باندې، ان زلزله الساعت شیء عظیم، هغه تی مراد ده. نو یا تی مراد شپېلۍ ده چې اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې پوکې وکړي، دا ټول ځمکه او دا غرونه او دا هر څه به ودرځي، وبه جړقي، وبه خوځي. یا الراجفه، رابه شي په ځمکه باندې، الراجفه، راتلونکي. له دې نه مراد هغه زلزله عظیمت مراد ده، ان زلزله الساعت شیء عظیم، هغه تی مراد ده. هر یو تفصیل چې وکړي نو مشکل نشته. تتبعها الراجفه، نو رابه شي په هغې پسې وروستو راتلونکي. د دې نه مراد څه شی دی؟ مراد د دې نه بل اتفاق، دویمه شپېلۍ تی مراد ده. نو یوه شپېلۍ شوله دپاره د دنیا د ورانیدلو، او دویمه شپېلۍ ده دپاره د دوباره ژوند، د قیامت په قائمې، د قیامت کې دوباره بیا راژوندي کیږي د هغې. او مخکې تاسو ته ویلی شوی دي چې په دواړو کې فاصله بنا بر اختلافي اقوال، خو دې کې حدیث صحیح شته دی چې څلوېښت کاله فاصله به د دواړو په منځ کې. تتبعها الراجفه، رابه شي په دې پسې ورپسې راتلونکي، هغه دویمه شپېلۍ. قلوب یومئذ واجفه، اوس دا الله تعالی ذکر کوي اثر دغه هیبت. قلوب یومئذ، بعضې زړونه او په دغه ورځ باندې، واجفتون، درزیدونکي. واجفتون مانا درزیدونکي، واجفتون ویریدونکي، واجفتون د خپل ذهنه لرې کیدونکي، یا واجبتون معنا ګډوډ بی. تفسیر مدارک دغه معنا کړی ده، واجبتون مضطربتون، بعضې زړونه په دغه وخت کې په دغه ورځ باندې ګډوډي، یا یریدونکي وی، یا معنا د خپل ذهنه لرې کیدونکي. دومره هیبت به راشي. لدل القلوب لدل حناجر مخکې ویلی شوی دی چې دومره سخت ورځ به راشي چې دا زړه به د خپل ځای نه بېځای شي، دا به دې مرۍ ته راوخیږي. دا بنا دی په حقیقت باندې، بنا په یو قول باندې. مخکې د هغې تفسیر کې مې دوه تفسیرونه کړي، یا کنایه ده د ډېر غمونو نه، د ډېرې پریشانۍ نه، او یا حق یا په حقیقت باندې حمل دی. بس دا زړه به د خپل ځای نه بېځای شي، دا به دې مرۍ ته رانږدې شي، د ډېر غم د وجه نه. قلوب یومئذین باعثون، او په دا ورځ باندې واجبتون ګډ وډ وي، یا واجبتون ماندار چې یریدون کې وي، یا واجبتون ماندار چې د خپل ځینه بل لري کېدون کې مرۍ ته ور اورسیږي. ابصاروها سترګې د غزرون والا خاشعتون کوزی بي. ابصاروها کې د زمیر راجر مخ کې زرون والا وته اصحاب القلوب ته، نو ماندار چې ابصاروها ابصار اصحابها هغه د زرونو خواندان چې دغه هغه نظرونه به خاشعتون کوزی. خاشعتون په معنا د کوزی سره، په معنا د عاجزی کوونکی سره، په معنا د ذلیل سره. او تاسو ته ما بار بار ویل چې پښتو کې هم دې ته خلک کوئی کوستر ګیره پلانې سره، نو سترګې وې کوزی نیولې چا چې د الله تعالی احکامات صحیح نه نیولې نه منلې. یقولون وای بدیو انا لمردودون فی الحافره، آیا مونږ به واپس کړی شو فی الحافره هغه زوړ حالت ته چې هغه ژوند دی. ایزا کننا عظاما نخره، آیا کله چې شو مونږ هغه اډوکي زاړه. نو قال وای دی تلک اذن کره خاسره، دا خو په دغه وخت کې دوباره راتل دي تاوانی. دې زبانې به ځان پوه کوي مطلب یې رته ویم، حوالې رته ویم چې دغه مقصد واخلی او بل مقصد ته وانخلی. د دینو مراد څه شی دی؟ ټول مفسرینو لیکلي دي چې دا د کافر وینا ده په طریقې د استهزاء سره، په طریقې د ملنډو د پیشاړو د مسخرو سره. څنګه دا وایي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام به چې کله بیان وکړه چې قیامت راځي، تاسو به ذره ذره شي اړوکي به ختم شي، او بیا به الله تعالی تاسو پیدا کوي. نو دیو به په طریقې د مسخرې سره دا ویل که انا لمردودون فی الحافره، آیا مونږ به واپس کړلی شو هغه زوړ حالت ته. د دې نه مراد څه شی دی؟ یعنی د دې نه مراد بعد الموت الى نرده الى الحياه، نرده بعد الموت الى الحياه، آیا مونږ به واپس کړلی شو ژوند ته ورستو د مرګ نه، یعنی د مرګ نه ورستو په مونږ باندې به بیا دوباره بل ژوند هم راځي. ایزا کننا عظاما نخره، کله چې شو مونږ اړوکي زاړه. نو قالو دی به وایي تلک اذن کره خاسره، دغه خو بیا په دغه وخت کې دوباره ژوندي کېدل دي. خاسره تاواني بالفرض و تقدیر، که چرته مونږه دوباره ژوندي شو نو دا خو پکې زمونږ ډیر زیات تاوان دی. نبی علیه السلام ته ویل وایي ته خو وایي چې تاسو به دوباره ژوندي کېږئ، نو که یقیني مونږه دوباره ژوندي شو بالفرض. دغه معنا پکې کړه تفسیر جلالین خا. قالو وای دی تلک اذن ان صحت، کستا دا خبره بالفرض و تقدیر صحیح شي چې دوباره ژوند شته دی، نو بیا خو مونږ ډیر زیات تاواني یو. خدا خبره وکړه څه کال تک بیا زمونږ سره مال نه یا اولاد در سره نه، او مونږه دا ته چې څنګه وې کدا بالفرض یقیني صحیح شي، نو بیا خو مونږ تاواني ځکه چې دا قیامت خو مونږ دروغجن ګڼه. نو دا به په تور د استهزاء باندې ویل چې ته دوباره ژوند دی، مړه دوباره ژوند چرته دی، او که چرته صحیح شي نو بیا خو پکې مونږ سیم غر کینو، زمونږ خو پکې بیا صحیح سنشته دی. نو دا به په طریقې د استهزاء باندې ویل. دا ذکر کړی دی تفسیر تباری، دغه ذکر کړی دی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی هو استهزاء منهم، دا د دې طرف نه په طریقې د استهزاء باندې ودا ټکی ویل کېد. الله تعالی او ذکر کوي تخویب په طریقې د تخویب ذکر کوي د پاره د اثبات د باس بعد الموت. فانما هي زجره واحده، یقینا دی به د قیامت زجره واحده یو چغه وای، مراد درینه نفخه ثانیه ده، دوی مشپېلې تی مراد ده. بس دا دومره ګران کار نه دی ستاسو د ژوند کوله چې کله په شپېلې کې پوکې وشي نو بس په ایزاه مساهران په دغه وخت کې وادي په اوار په ډاګه میدان کې وای. ساهره ویل کیږي مقدس مکیته چې صفه میدان وي، هغې ته ویل کېږي غرونه پکې نه وي، ډیرکۍ پکې نه وي، کندې پکې نه وي، هغې ته ویل کېږي ساحره. نو الله تعالی وایي چې یو پوکی په شپېلۍ کې وکړلی شو نو تاسو به ټول بیا د الله تعالی مخې ته په میدان کې په میدان محشر کې به ولاړ یئ. هلا تاکه حدیث موسی، اوس واقعې ذکر کوي د موسی علیه الصلاۃ والسلام په طریقې د تخفیف دنیاوي سره. دغسې ستاسو نه مخکې الله تعالی موسی علیه الصلاۃ والسلام را لېږلی و فرعونیانو ته، او هغوی د الله تعالی د دین مخالفت وکړه، د قیامت نه انکار وکړه، پیغمبر نه انکار وکړه. الله تعالی هغم تباه کړی دی، او په دې کې تسلی ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ته، ای د الله تعالی پیغمبره دا یوازې ستا تکذیب نه دی، بلکې دا خو د موسی علیه السلام هم دست تکذیب شوی. هل اتاک ده هل پمانه ده قد سرد یقینا راغلی تا تا حدیث موسی خبر واقعه ده موسی علیہ السلام اذن اداه ربه کله چ आवाज ورکاغه طرف ده غابل وادی المقدس پغه میدان پاک کی توا چنوم داغي توا توا تو لیکي ده پای کی رحمتون رنغتل شي اغه وحی تو شر الله تعالی او پیغمبري ورکله نور واقعه قران کریم کی سوره توحا دولسم نمبر آیات کی پورا تفصیل ده دلته کی ذکر شوی ده قران کریم نور زین کیم دغه واقعا ذکر شوی ده چې د مدین راته مصر ته واپس لس کال بعد هجرت کړه ورته الله تعالی او پیغمبري ورکله اذ ناداه ربو کله چې आवाज ورکاغه طرف د غبیل وادی المقدس په میدان پاک کی توا چې نوم داغي توا باغی کی رحمتونه د الله تعالی رانغختل شي اذهب الی فرعون ویل الله تعالی هغه ته اذهب الی فرعون الله شاف فرعون پسې انه توغا یقینا هغه سرکشی کړی ده سرکشی کړی ده توغیان ویل کیږي تجاوز کول ته نو تجاوز سره د الله تعالی د توحید نه تجاوز کړی ده کفر او شرک ته او په مؤمنانو مسلمانانو په خلکو باندې د انصاف نه تلې دي ظلم زیاتی کول ته دا کار کړی دي انه توغا هغه سرکشی کړی ده په حقوق الله کې او په حقوق العباد ځانو کې وقل نو توایا هل لکا آیت غواړي هل لکا دا طریقه د دعوت ده په نرم طریقې باندې او دا ذکر کیږي د طلب او د انابت د پاره کله چې دعوت کین نو نرم خبره وکړه نرم خبره چې دی وکړه لکه هغه خبره دی وکړه کې دی شي په مخالف باندې اثر وکړي په قول توایا هل لکا آیت غواړي الی ان تزکا چې ته ځان پاک کې الی ان تزکا چې ته پاک شي د دې پاکوالی نه مراد پاکوالی باطینی تی مراد دی ظاهری تی مراد نه دی بلکې د شرک پلیتی تی مراد ده د کوپر پلیتی تی مراد ده او د غبیدینی عقیده تی مراد ده دین ځان ته پاک کا و اهدیکا او بخیم از تا تا الی ربکا طرف درف تا تا پتخشا تا تا و اوخیم لار و اهدیکا لار با اوخیم تا تا الی ربکا طرف درف تا با نی پتخشا نو او با یریگی تا او با یریگی تا فاراه الایه الکبرى نو وی خدل اغي تا غنه خلویا د دې نخې نه مراد څه شیدې یو قول لم پسرین دار چی الایه دا مفرد دی په معنا د جنس سره دی خبره خو ته یاد کن قران کې ډیر کرتا مفردات په معنا د جنس سره استعمالیږي لکم ځکه السما او ذکر شی زیات تی مراد اسمان نه تی مرادی دې دې کې الایه ذکر شوی دی مفرد په معنا د جنس سره دی هغه معجزات چې هغه مخ کې قران کریم کې بیان شوی دی خصوصا په سوره الاعراف کې فاراه الایه الکبرى او خدل اغي تا موسی علیه السلام اغه نخی لوی بیا معنا دا کوي اغه ټول معجزات او تو خدل کم معجزات چې الله تعالی موسی علیه السلام تور کړیو دریم قول دار چې مراد د دینه خاص یو دغه مراد ده معجزات مراد ده اغه صد امسا ده ځکه په ظاهر کې اغه یو معجزه و خلیکین په باطن کې راغی کې ډیر معجزات او ډیر معجزات باندې دلالت کو فاراه الایه الکبرى او خدل موسی علیه السلام فرعون تعالی آیت الاخرى الایه الکبرى اغه نخلویا اغه سوا نخدم سوا الایه الکبرى فکذب عصا فکذبان تکذیب کاغی په جبی باندې وعصا نه فرمانی او کله په عمل سره دا می تفرق کو په ترجمه کې کذب دا موسی علیہ السلام دروغ جن وګڼه نو کذب باللسان و عصا بالعمل په عمل کې نه فرمانی وکړل داغینه داغی طاعت یې ونه کړ او په جواب باندې موسی علیہ السلام ته چې ته دروغ جنې دویم قول دا مفسرین زده کذب موسی و عصا و عصا الله تعالی تکذیب یې وکړ د موسی علیه السلام او نه فرمانی وکړل د الله تعالی نه فرمانی د الله وکړل د موسی علیہ السلام تکذیب یې وکړ ثم ادبر بیا شا وګرځول یسعا چې کوشش یې کاو یسعا د دې دوه معنی هم پسرین بیان کړي دي یو مانادار چې کوشش یې وکړه په منصوبې جوړولو کې موسی علیه السلام ته هغې ته یې منصوبې جوړولې کومه منصوبه نو دغه یې راجمع کول ساحران او جادوګران یې راجمع کول د مقابلې دپاره یسعا کوشش یې کاو په راجمع کولو د ساحرانو کې دا معنی شوه دغه معنا ذکر کړی د تفسیر مدارک یجتهدو پی مقایدته کوشش یې کاو په منصوبې جوړولو کې د موسی علی السلام په خلاف باندې یجتهدو پی مقایدته دغه ته منصوبه جوړوله یسعا منډې وهلې کوشش یې کاو بس د غزین روان شو د موسی علی السلام خلاف یو دوی معنا علما ذکر کړی د یخ ثم ادبر بیا شا وګرځول یسعا چې منډې وهلې د خامار نه د بچکی د خامار نظام بچکاو نه منډې وهلې دغه مانم تفسیر مدارک ذکر کړی دا لما را صعبانا ادبر مرعوبا عنه کله چې هغه اجدها ولید نو بیا چې خپې ټینګېدل نه و دې ته ولا چاپ لار ټینګ شي نو لما را صعبانا ادبر مرعوبا عنه دا غینه او تختیده بس لاړه ثم ادبر بیا شاو ګرځا ولا یا ساج منډه وهلی دا خامار نه یری د لاړه فحشر پنادن راجم کل ساهران لر پنادن اواز یو ک حشره د پاره مفعول به ادب شو دی زمیر د پایل لاجی دی فرعون ته حشر السحره تاسو لسره راجم کل فرعون ساهران لر پنادن اواز یو تو ک فقال ویل انا ربکم الاعلى زست رب ما الاعلى وچتا زستا سو رب یم بل رب ساسو نشتر زستا سو رب یم او دا پنیز بانی مراد درین مصر تی مرادو دا مصر طول انتظامات او تصرفات دا ویل چی زمان پا اختیار کی دا زمان پا اختیار کی پا بل دکی برا شکانا دا ویل چی هادی الانهار و تجری من تحتی دا کم ولی او نهرون سلکون مکتبون او شپاخانی دا سو جوڑو منو قانون او نظام بزمان منی دا بل چی قانون او نظام بنا منی فقال انا ربكم الاعلى او دا ربي اعلی په دې اعتبار سره نه دی ویلې چې فرعونیانو او یا بنی اسرائیل د په خدای توپ سره منلې او چې د در پاره مونږ کاو یا روجینی ولې یا د په نوم باندې نظر نیاز کاو نو دغه خبره نه ده بلکې د قانون او نظام منلې په دې اعتبار سره د داود ربوبیت کوله او په دې اعتبار سره بنی اسرائیل او دغه سي فرعونیانو د رب منلې یعنی د نظام او قانون منلې انا ربکم الاعلى فاخذه الله نکال الاخرته نو ونی ودلر الله تعالی نکال الاخرته په سزا د اخرت باندې والاولى په سزا د دنیا باندې الآخرة والأولى دا دين مراد آخرت و دنیا تي مراد دي دنیا كم الله تعالى تباك و آخرت كم تباي يو بل مانا تفسير مدارك ذكر كري دا دير بهترين مانا دا فأخذه الله وني ولدر الله تعالى نكال الآخرت پس زاد الآخرت دا ورستاني كلمي باني چه أنا ربكم الأعلى والأولى أو پاولاني كلمي باني چه ما علمت لكم من إله غيري محكي غويل شوه دا دوزر دا ربوبيت داوا كريوا یو ځل ویلی اولنۍ کلمه څه ویلی وا ما علمت لكم من اله غيري اول کلمه دغه ویلی چې زما ما د پاره تستاسو لپاره زمانه علاوه ما ته بل اله نه معلوم زستاسو اله یما اولی خبره دا کړی او بیا اخرنۍ خبره کوم وکړه انا ربكم الاعلى و اذا استاسو رب یما اعلى یما نو الله تعالی په دې دوه کلمه باندې راونی و اولنۍ کلمه او په دوه می دوه باندې الله تعالی راونی و فاخذ الله راونی ول الله تعالی غذر نکال الاخرته فسدا اخرت بني والاولى دنيا سرا يا فاخذه الله راوني وذل الله تعالى نكال الاخرتي باغورستني كلمه بني چا انا ربكم الاعلى والاولى فولني كلمه بني ما علمت لكم من اله غيري الله تعالى بده دون من راوني ان في ذلك يقينا قد واقع كلا عبره لمن يخشى خامخا عبرت دغه چر پاره چا غيريږي الله تعالى نه سوک چې الله د عذاب نه يريږي مؤمنان مسلمانان دي نو دي واقع کې سوچ فکر کین دا غیر پاره بده کړه عبرت دي انتم اشد خلقنا من سماء بناها اس اللہ تعالی ذکر کئی لس دلیلنا دفار دا اثبات تباس بعد الموت قیامت راضی دا لس دلیلنا پاغی بن دلالت کئی انتم اشد خلقنا آیتا سکلک پیدائش والای آیتا سکلک پیدائش والای امی سماء او کنا اسمان بناها چی جوڑ کردی اللہ تعالی غیلرا تاس با پدی پیدائش کی کلک او کنا اسمان اللہ زمکی اسمانونا غرونا گٹان تیگی نور سپوگمی مشرق مغرب دا اللہ تعالی پیدا کردی دی نو ستاسو پیدایش اللہ تا سشے دے ستاسو پیدایش یہ سشے مناری اللہ تعالی تا بالکل آسان دے رفع سم کہا پرتکڑے دے اللہ تعالی سم کہا چت دری اسمان پسواہا نو بیائی برابر کرے دے اغیل را پسواہا ہموار کرے دے تفاوت فطور کو گوالے پر گنشت دے اسمان تا اگو رئی مکی اللہ تعالی ویلی چھ سم مرجع علب سر کر رتینی بیا تا نظر وڑاو بیا وڑاو ستر بشی خوب آسمان کی کو گوالے چاودونا وغیرہ وغیرہ دب کنشی را وستر دار تا نمعلومی رفع عصم کہا پر تکڑے دے اللہ تعالی چت دری اسمان پر سواہا نو ہموار کڑے دے دغ اسمان لرا اوچت برابر کڑے دے دغ اسمان لرا و اغطش لیلہا او تیار کڑے دے اللہ تعالی شپل دغی و اخرج زخاہا او راویستلے دے ساخ وقت دغی دی مراد تشے دے اللہ تعالی ساخ وقت دغی راویستلے دے دے دے کی زخاہا او اغطش لیلہا دی لیل او د زحا اضافت کرے دے اسمان تا نو دا ساخ خود اسمان نی یا دا اغتوشا دا تیار خود اسمان نی نو اغت نسبت تولی شویده مخی خود ها ها زمیر اسمان تراجیده کنه نو اغتوشا لیل ها دا شپا دا اسمان اخرج زحا ها رخ کرکره دی اسمان رخ کرکره دی ساخ دی اسمان نو دا اسمان ساخ دی و تیار دا اسمان دا کنه دا سشیده نو تاس بوایی چی دا نسبت او دا اضافت اسمان ته شوی دی د ادنا ملابست د وجنه هغه دا دی چې دا ورځ او دا شپه دا تعلق ساتي د نور او د سپوږمۍ سره او نور سپوږمۍ ځای کومه دی دغه دی که نه اسمان دی ځکه ورته نسبت شوی دی نو دا په دغه خاطر باندې شوی زحاها ساخ دغی بیا د ساخ دا ذکر پکې ولې شوی دی د ساخ په وخت کې رڼا ډېره وي پوره وي د دې وجه نه دغه ذکر شوی والارض بعد ذلک او ځمکه اسرار دغې نه دهاها غوړولې د هغې لره بعد ذلک مې ته څه معنی وکړله یو غټ اعتراض یې د هغې جواب مې ته وکړ والارض ځمکه بعد ذلک اسرار دغې نه دهاها غوړولې د هغې لره دې دې کې یو غټ سوال دی او د هغې جواب دی سوال دی کې دا راځي بعد ذلک دلالت کوي دا آیات دلالت کوي په دې باندې چې ځمکه د اسمانونو نه وروسته جوړه شوې ده ځمکه کله جوړه شوې ده بعد ذلک د اسمانونو نه وروسته د هاها غوړولې د الله تعالی غې لره او د سورې حم میم سجده کې تاسو ویلې دي الله تعالی اول ځمکه پیدا کړل پی یومینې بیا پکې الله تعالی غرونه پیدا کړل پی یومینې او بیا الله تعالی اسمان پیدا کړ پی یومینې هلته کې په سورې حم میم سجده نهم آیات کې دغه ذکر شوی چې الله تعالی اول اسمان پیدا کړ الله تعالی اول ځمکه پیدا کړې ده او دې ځای کې وایي چې بعد ذلک د اسمان نه وروسته پیدا شوې ده دا خو ښکاره تضاد دی تناقض دی په آیاتونو کې او په قرآن کې تناقض او دغه نشته مونږ ته خو معلومیږي چې دا شته دی په دې کې نو تاسو به د هغې جواب ذکر کوئ یو جواب کړی دی امام قرطبی رحمت الله علیه وایي دا بعد ذلک دا بعد په معنا د مع سره دی نو معنا دا شوله والارض ځمکه مع ذلک سره دی اسمان نه دهاها غوړولې دی الله تعالی لکه څرنګه چې الله تعالی اسمان پیدا کړی دی د دې سره ځمکه هم پیدا کړې ده نو بعد ذلک په معنا د بعدیت او وروستوالي سره نه دی بلکې ردی سره الله تعالی ځمکه پیدا خلق وي او ردی سره غپلانې هم بس الله تعالی ځمکه پیدا کړې ده او د ځمکې سره اسمان هم پیدا کړل اسمان سره ځمکه پیدا کړې ده دوی معنا ذکر کړې ده امام قرطبی رحمت الله علیه وایي و یاره زه به دې کې توقف وکړم زه پکې سم نشم ویلی چې اسمان مخکې پیدا دی او که نه ځمکه مخکې پیدا ده نو دې ځای نه دا معلومیږي دا بل آیت نه دغه معلومیږي زه په دې کې څه ویم او دغه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه چا پوښتنه وکړله وایي اسمان مخکې پیدا دی که ځمکه مخکې پیدا ده هغه ورته ډېر بهترین جواب ورک او دا آیات ظاهري د قرآن د آیات نه معلومیږي هم دغه چې صحیح دی ده هغه ورته ویل یو پیدایش د ځمکې دی نو ځمکه الله تعالی اول پیدا کړې ده او اسمان بیا وروسته الله تعالی پیدا کړی دی نو هغه ورته ویل په دې آیاتونو کې خو دغه تغییر او تبدیل دی هغه ورته ویل یو پیدایش د ځمکې دی یو دهاها یو غوړول د ځمکې دی نو اول الله ځمکه پیدا کړله په ځمکې الله تعالی بیا غرونه پیدا کړله او دین وروسته الله تعالی اسمان پیدا کړ او بیا یې د ځمکه چې وغوړوله چې دا پټی دی دا غر دی دا سیند دی دا ګټې دي نو دا د اسمان د پیدایش نه بیا وروسته وشوله عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته دا جواب دا ډېر بهترین جواب دی ډېر خوندور جواب دی تفسیر جلالین لیکلی دي وکانت مخلوقه قبل السماء لن عبارت دی ویلی کوي ته ټول ارسنه بخلاص شي وکانت مخلوقه قبل السماء زمکا پیدا شوې ده د اسمان نه مخکې پیدا شوې ده من غیر دحوین بغیر د غړولونه الله تعالی غړولې نه و اول صرف پیدا کړله دې پر دې مثال دی تاسو به چې څنګه پیدا کړله به څنګه غړوله سړی بازار ته لاړ شي او دغه کپړه دی واغیستله په خلطه کې راچولې ده کور ته دی راوړله په خلطه کې بنده ده بیا چې دی دغه دې ویوړله خیاط ته دی ویوړله ټیلر دی ویوړله درزیله هغه کولاو کې دسې په دغه کې برابره وایي دای پرتوب شو دای کمی شو دای نستونه شو دای غاړه شوله دای شوله نو الله تعالی اول د ځمکه پیدا کړله بیا یې پکې غرونه پیدا کړله د هغې نه وروسته الله تعالی اسمان پیدا کړ او د اسمان د پیدایش نه بیا الله تعالی د ځمکه خوره کړله دای غر دی دای ونې دي دای سیند دی دای دریاب دی دای ګټان دی او دا پلانې شې دی نو بس یو خلقت د ځمکې دی بل دحاوت د ځمکې دی یعنی غوړول د ځمکې دی نو خلقت د ځمکې اول دی د اسمان نه او غوړول یې وروسته دی بس هېڅ خبر پکې نشته دی دا د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما جواب او ډېر بهترین جواب تفسیر جلالین دغه مخکې عبارت مې چېرته ویل تفسیر جلالین لیکلی دی وکانت مخلوقه قبل السماء من غیر دحو غوړېدلی وروسته شوی دی او پیدا شوی وروسته ده او امام قرطبی مې ورته ویل هغه یو وایي چې یا دا په معنا د مع ذلک سره دی او دویم هغه وایي چې زه په دې کې څه نشم ویلی والارض بعد ذلك از مکہ اور سر دین دحاها دی آیات کی دحاها راغلب دی کہ خود خلقت سے ذکر نہ راغلن دا صحیح خبر رکن اخرج منها ماها راوستری دی اللہ تعالی دا غزم کی نہ ماها او بداغي و منعاها او گیا گانی داغي دا وسغه دغه د خا غړول لزم کی داری الله تعالی تی بیا گیا گانی راوستلی او بیت راوستلی والجبال ارساها غرونا الله تعالی و درول دی پرزم کی بیا غرونا و درول نه دی تفسیر شو کنه بس دا ډیر خپل معنی ده تعلقم د پاره د پیدې ستاسو ولې انعام کوم د چار پایانو د پاره ستاسو د پاره پیدې دي نو د ستاسو د چار پایانو د پاره پدې کې پیدې دي متعلقم ولې انعام کوم فایزا جاء اتطامۃ الکبرا نو کله چرشی هغه هنګامه لیا تخویف او خروی په هیبت د قیامت سره دا صلی الله تعالی هیبتونه ذکر کړي دا تر د نه حاضر شمه پوری بد چلیږي اتطامۃ الکبرا دا د قیامت و نمونه کې اونم دی یعنی داس یو مصیبت دی چې هغه په هر چا باندې به خاتو کې هر سړی براگیر کې هر شی پیزا جاءت التوامۃ الکبرا نو کله چې راشي هغه هنګامه لوی لوی مصیبت یوم یتذکر الانسان په عورت باندې به یادې انسان ما سعا هغه عمل چې کړی دی تفسیر جلالین ویل دی من خیر او شر کله چې قیامت دا جړق شروع شي کنه نو بیا په دی وخت کې هر انسان خپل نیک عمل هم یادی او خپل بد عمل هم بیا یادی د دې لپاره داسې مثال لے یو حکومت دی دولت دی یو سړی ونیو چې وینیو لا تحقیقات لا شروع نه دي په دې لسو منټو کې دا خپل ټول کمپیوټر را خلاص کړي چې خاصه چل مې کړل پلاني ذکر سره بم او سلا ور سره پلاني کې مې دولت ته کنځلې کړې وې د دې په خلاف باندې مې خبره کړې وه نو کله چې قیامت دا توامت الکبرا شروع شي او قیامت راځي نو یوم یتذکر الانسان په دا ورځ باندې به یادې انسان ما سعا هغه عمل چې کړې دی من خیر او شر که خی کړی دی او که بد کړی دا ټول هر څه ته زر تر زر را یاد شي دا کار ما کړی دی و برزت الجحیم او ښکاره به کړلی شي الجحیم او جهنم لره لم یرا اغه چاله شوینی اغه لره لمی یاران مراد هر صاحب رؤیت مراد دے که مومن دے که کافر دے نو بس جهنم بر اخکارا شی هر سوک بینی که مسلمان دے که کافر دے او تاس تمامخ کی حدیث ویلے کل چی دا جهنم را اخکارا شی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام می صحیح حدیث تیرے مسلم دی تبا او یازر واگی چولے شوی او یازر واگی بوتا چولے شوی او یا زر زنجیرونه او هر یو زنجیر به او یا زر ملائکه نیولې دا جهنم به دومره زور کوي یوم او برزت الجحیم لمن یرا فاما من طغى وصلی الله تعالی ذکر کړي تقسیم د خلکو دو قسمونه ته یو توغی دی او دویم کامل مومن مسلمان دی فاما من طغى نو هغه څوک چې هغه سرکشی کړی ده په حقوق الله کې په حقوق العباد کې مخکې مرتویل کم د الله په حق کې دار چې کفر او شرک وکي او د بنده په حق کې دار چې دغه سره ظلم زیاتې وکي و اثر الحیات الدنیا او غره کړی ژوند د دنیا فان الجحیم هی المأوى نو جهنم زید ورته دغه دی اعاذنا الله منه الله تعالی ته مونږ ته ټول مؤمنان مسلمانان بچي و اما من خاف مقام ربه دا وسغه دویم قسم خلق الله تعالی ذکر کوي مؤمنان مسلمانان او غی ته بشارت دی و اما من خاف مقام ربه او هغه څوک چې یره کړی هغه د ودریدون خپل رب ته خپل رب ته د ودریدون یره کړی ده د خپل رب ته پیش کېدون یره کړی ده نو دو معنی په سرین ذکر کړی دي یا مراد درې نه دار چې ودریدل مخامخ در رب ته په ورځ د حساب کتاب باندې یا په دنیا کې ریدل په وخت د ګنا کې چې الله تعالی ته پیش کېږم و نه هم نفس او من کړی دي خپل نفس تر عن الهوا د خواهشاتونه نو فإن الجنة هي المأوى یقینا جنت زید ورتلو دغه دی الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه نصیب کی الله تعالی دې مونږ او تاسو د ټولو سره د معافی معاملې وکي الله تعالی دې مونږ او تاسو ګناهونه معاف کی علماء ذکر کړی دي سهل تستری رحمت الله علیه وی چې ترک د هوا د چابی د جنت ده نو دارنګ اتباع د هوا د چابی د ګناهونو ده څوک چې خپل خواهش تابع شو نو د ګناهونو چابی راوغستل او فزان ته ګناهونه کولاوهی او چا چې ځان د خواهشاتو نه بچ کړي در جنت چابی د ځان ته به جنت کولاو کی الله تعالی دې مونږ او تاسو خواهشاتو نه بچ کی یسالونک عن الساعه اوس دا زجر دی په انکار د قیامت باندې ورسره د احوال د غینه یسالونک تپوس کې دی استان عن الساعه په اړه د قیامت کې ایان مرساها چې کله به راتل دغه کله به ودرېدل دغه الله تعالی او پیغمبر د خلق ستانه د قیامت مبارک معلومات کوي فيما انت من ذکراها نو پس کې ته د یاداش د غینه د دین مراد څه شي یعنی معنا دا شول چې تاسو سره دا غي د علم هیڅ ذریعہ نشته ده پس کې ته دا غي د یاداش نه پس کې ته دا غي د یادول نه تاسو سټریم وخت معلوم دی سمانه تاسو هیڅ ذریعہ باندې دا غي وخت ته نه دی معلوم فيما انت من ذکراها دا ها زمیر اضافت دا مصدر شوی دے مفعول تا فاعل دلی را پار حضب دے طالبان پری بانی پوئے گئی کل دا مصدر اضافت کی گی فاعل تا کل مفعول تا اضافت کی گی کل فاعل حضب کی گی کل مفعول بھی حضب کی گی اصل عبارت دے دے کدس لے اگر ترجمہ رتکم نور دتا نحو نویم پی ما انت من ذکراک ایاها اصل عبارت دے سلے پس کی تا دا یاداشتان آغی لرا یعنی تا تے سو یاداش معلوم دے سو تاریخ ارتا معلوم دے چی تپس کی داغین مانا داش پیس کی داغین نئی الیہ یرد علم الساعہ دا قیامت علم اللہ تعالیٰ تا ورگزولی شستا سرے پہیس ذریعہ وانی تا داغی معلومات نشکولے فی ما انت من ذکراہا ایاہا اصل لسلے الہ ربی کستا ربتا منتہاہا ورگرزی دل دا علم دا قیامت دی منتہاہا ورگرزی دل دا علم دا قیامت دی الیہ یرد علم الساعہ کی مرتبے لیو کنا شی دا الیہ یرد علم الساعہ سمانا دا یعنی چر چانا دا قیامت تبارکی تا پوسک للیشی اغوی واللہ اعلم اللہ تعالیٰ تر دی علم دے اول تا کی مرتا حدیث بخاری دا مسلم ویلے جبریل علیہ السلام دا نبی علیہ السلام نا پختنا کرے وچی متا ساعہ قیامت بکلی نو نبی علیہ السلام تویل مل مسئول عنها بی اعلم من السائل دا دا مسئول دا چانج تا پوس شوی دا در دی سائل نا خپوی دون کینا دا تا پیم نا پوئی گی و تا پیم نا پوئی گم دا مانا دا نو منتحاها ورگرزی دل دا علم دا قیامت اللہ تعالیٰ تا دی چانج تا پوسو کیا غوی واللہ اعلم انما انت منذر من یخشاها انما انت یقینن تا منذر یقینن ستا یرا ورکول پیدا ورکی من یخشاها آغا چاہتا چی غیر یریگی دا قیامتنا بیا ترجمه تم خو خیال شته دی کنه سوال دار عزیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چاته خو صرف انذار نه ورکی چې هغه یریږي نبی علیہ السلام خو انذار مسلمانانو کافرانو هر چاته ورکاو انسانانو پیریانو ته نو مکه مرته یو ځل نه دوه ځل نه د لس ځل نه مرتزیات ویل چې کله داسې یو عبارت راشي تفسیر جلالان دی کې وای انما انت منذر یعنی ین په انذار او کا یقینا پیدا ورکی ستا غیر ول من یخشا هغه چاته چې هغه یریږي د قیامت نه نو په دې آیات کې یو بل خبره ته اشاره وشله هغه دا دی چې د قران او دا حدیث نه او دا قران او دا حدیث ته بیان نه زیات پیدا هغه سړی غستلی شي چې هغه ته قیامت وریا دی چاته قیامت وریا دی نو هغه د خپل استاد نه د قران او د حدیث د کله بیا ډیر زیاته کولای شي او څوک چې دا غافل وي بیخینو هغه ډیر زده کړ نشي کولای الله استاد یې رول پیدا هغه چاته ورکی چې پاږي کې خشیت الهی یریږي د قیامت نه کأنهم یوم يرونها کأنهم گوی کې داخله کې یوم يرونها په کوم ورځ باندې چې ویني د قیامت لره د دې په عبارت کې تقدیر دی یظنون دیو به گمان وکی یا زون گمان به وکی لم یلوسو چې وخت نه دی تیر کړی دی نه دی سار شوی دی په دنیا کې الا عشیه مگر یو مازیګری او زحاها او یا ساخ وخت د مازیګری په شان مننه الا عشیه مازیګری وخت او زحاها او یا ساخ وخت په شان د مازیګری باندې دا ترجمه چونه کړی دی اعتراض راځي ښا بس دا د قیامت به دومره زیات هیبتونه وي که چا په دې دنیا کې 2000 کال او 5000 کال وخت هم تیر کړی دی نو کله چې قیامت ورځ شي نو دا به وایي چې موږ په دنیا کې یا یو مازیګری تیر کړلی مازیګری دا ډیر کم ټایم دی او یا به وایي چې صرف موږ یو دا سبایي وخت تیر کړی دی وساخ وخت تیر کړی دی او بل ورځ مې تر دې وضاحت کړی و عشیه څه ته ویلی کېږي د ماسپخین نه واخله د زوال نه بعد تر د غروب شمس پورې دې ته عشیه ویلی کېږي او زحاها د دینه مراد چیرې ساختي مراد دی دا ها زمیر راجع دی عشیه ته نو سوال دا راځي ساخ خود عشیه نه ساخ د مازیګری کنه صاحب ساخ د ساخی ساخ خود ساخی د مازیګر خو نه کنه نو څنګه الله تعالی وی لم یلبسو گمان به وکړي چې نه دی سار شوی دی الا عشیه تن مگر یو مازیګری او زحاها یا ساخ د مازیګر نا ساخ د مازیګر معنی ته استعمال نکړه یا ساخ په شان د مازیګر باندې نو دا اصل کې دا ضمیر چې راځي د عشیه ته نو په دې کې اشاره ده ته چې دا اضافت شوی دی د ادنا ملابست د وجنه د دغه وخت د سار نه د ساخ د ټیمه پوري د ساخ ټیم د زوال د ټیمه پوري د سار نه واخله تر د زوال د ټیمه پوري او بیا د ماسپخین نه واخله تر د ماخام پوري دا ټیم تقریبا یو شاند کیږي خلک کوئی نیمه ورځ می دیاړي وکړه نیمه ست ویل کیږي د ګرمۍ پور می کار وکړه بیا چې کله خلک دیاړو کې ماسپخین نه ماخام پور وي نیمه ورځ می وسره کار وکړه نو دا د ادنا ملابست د وجه نه شو دي دا دواړه په مقدار کې تقریبا برابر دي نو دا مازیګری د سلیل کده مازیګری چې د ساخی دسی دی لکه ساخ په شان د کې دی په مقدار او په برابرۍ کې دا معنی ده نو معنی ته ما داسې وکړله یو بله معنی ذکر کړې ده تفسیر مدارک وایي دا نسبت ساخ ته ولې وکړه او لاجتماعهما پی نهار واحد ځکه چې دا ساخ هم په یوه ورځ کې راځي او دا مازیګری هم په یوه ورځ کې راځي په هر اورس کې ساخم راځي او په هر اورس کې ماجګری هم راځي. نو دې وجنه نسبت د ماجګری کړل چاته ساخته چې دا دوانه جمع دی په یو اورس کې دا زیخه مشکل زیاده مرته په آسان الفاظ بنی وای. نو ترجمه چې صحیح زده کوي بس بیا پکې دا نشته نه مشکل نشته. نو یا معنا دسه و کوي ګمان بو کې دی ولم یل بسو چې نه دی سار شوی دی الا عشیتن مگر ماجګری او زوها ها یا د ساخ وخت په شان د ماجګری باندې چې دا په برابرۍ برابرۍ کې یو شند کیږي. او یا دا چې دا ساخ د ماجګری د ماجیګری او تزه کولای کیږي چې دا ساخ او د ماجیګری دوانه په یو ورځ کې راځي. دا نسبت ته د ادنا ملابسات د وجنه شو دی. کله دا نسبت کې د ادنا ملابسات د وجنه کمخ کې تاسو ما ویلله چې دا اغتو شلیلها او اخرج ضحاها ته دی نسبت شوی دی تیاره او ساخ چې دی نسبت شوی دی چاته مخ کې دغه وضاحت تاسو ما وکړه چې دی نسبت شوی دی ورځ یو شپې ته شوی دی د اسمان ته شوی دی. نو دا تیاره یا دا ساخ ټیم چې دی دا خو د اسمان نه دی هغه ته څنګه نسبت شوی دی؟ نو تاسو ته مایل ادنا ملابسات د وجنه هغه ادنا ملابسات سره دا ورځ او شپه تعلق ساتي د نور د سپوږمۍ سره. نور سپوږمۍ په کم ذکر راځي په اسمان کې راځي. نو کله اضافه د سي ادنا ملابسات چی بس دغه کافی دی بس په دې کې به اعتراضونه اعتراضونه نه. نو اول اجتماعهما په نهار واحد دغه ذکر کړی دی بس تفسیر مدارک دغه فیصله پی کړی دی چې دا نسبت د زحاها د عشیه شوی دی دوانو کې ملابسات سره چې دا عشیه او زحاها دا دوانه راځي په سکی په یو ورځ کې بس دا ملابسات پوره دی بس خبر خلاص دی. یا بل معنا ته استعمال کړله چې نسبت هغه ته شوه دی په دې کې اشاره دا دوانه برابر والی ته چې دا وختونه تقریبا د یو بل سره برابر برابر دي. کله به داسې وشي چې د سار نه واخله تر د غرمې پورې دا ټیم بلک زیاتی او د ماسپخین نه به کمی او کله به داسې چې د ماسپخین دا ټیم بلک زیاتی او د سار دا به کمی خو عموما چې دا دوانه یو بل سره برابر دي بس دغه مناسبت صرف د نسبت لپاره پوره دی. لم یلبسو کانهم یوم یرونها په کوم ورځ باندې چې ویني دیو دغه ورځ د قیامت لره نو دې کې ګمان به وکړي. لم یلبسو د ډېر هیبت د وجنې ودیو ګمان وکړي. لم یلبسو چې نه دي سار شوی دی په دنیا کې الا عشیتن مگر یو ماجګری او زحاها یا هغه ساخ په شان د ماجګری باندې چې وخه یو شاند کړي یا د ساخ او ماجګری دوانه په یو ورځ کې راځي دغه شوله. نو سمانه د سار نه ماسپخین پورې دیته سوی او د ماسپخین نه تر ماښام پورې دیته سوی نیمه ورځ نیمه. نو د ډېر هیبت د وجې نه چا چې هغه سل کاله او دوه سوه کاله او زر کاله هغه ژوند تیر کړی په دنیا کې نو د قیامت هیبتونه دومره دي چې دا به وایي چې ما نیمه ورځ په دنیا کې دره کړې دي. هغه نیمه ورځ څه ده؟ یا د سار نه تر د غرمې پورې او یا د غرمې نه د ماسپخین نه واخله تر د ماښامه پورې. بس دغه ردی مطلب شو دی. الله تعالی دې زموږ استاسو صبر او استقامت په دین من نصیب کړي او د دغې ورځې لپاره چې دا هیبتونه ډېر زیات دي الله رب العالمین دې د دغه خوفونو نه د دغه یرو نه د دغه هیبتونه دې الله تعالی موږ او تاسو محفوظ وساتي. دا د الله تعالی په مهربانۍ باندې کیږي. الله تعالی دې دغه ورځې لپاره موږ او تاسو تیاری کوونکي جوړ کړي.